بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ليك من ترى شرنا ستة من شهر الله المحرم mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam alajuri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat alshaykh abd alrazzaq ibn abd almuhsin albadr hafidhahullahu ta'ala. Bado tuendelea na باب ذكر أخلاق أهل القرآن. تلفكية قول المصنف رحمه الله تعالى قال يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، مجالسته تفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة. الإمام الآجري رحمه الله عند ليك تج أخلاق زا أهل القرآن نقوم ينقون مؤخلاق زاه يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس. Kwa yule anayekaa na yeye ufurahika kwa kukaa na yeye na hahisi upweke akiwa pamoja na sahibu al-Qur'an, li jamali akhlaqihi, na hii ni kwa sababu ya uzuri wa tabia zake. Kila mmoja apendelea kuwa karibu naye لجميل أخلاقه وطيب معاملته، صبي معاملة وكم زوري نواته، ورفقه بمن يجالسه وإحسانه له. نوبول أنا وكوناو نيولي أنا كاناي، كذلك ويما أنا مفنيا رقياك مسلم kiasi cha kuwa mtu hupendelea kuwa karibu naye na ufurahia kuwa karibu naye. Mujalasatuhu tufidu khayran, kule kukaa naye humfaidisha mtu kheri, kinyume na baadhi ya watu ambao ukikaa na wao ni hasara. Kuna watu kukaa na wao ni hasara, imma atakupotezea umri wako na wakati wako, imma atakuudhi, imma atakupa maneno ambayo si mazuri, kinyume na sahibu al-Qur'an anavyotakikana kupambika, wapambike na tabia ya kuwa watu wakikaa na yeye wafaidika khairi. Muaddibun liman jalasahu biadabi al-Qur'an wa sunnah لأنه تأدب بآداب الكتاب والسنة أولا ثم صار مؤدبا لغيره بتلك الآداب العظيمة. صبو يه موانزو أمي بامبنا أخلاق نأداب كوكوبيتيا قرآن نسنة موانزو كبيس بعد يكوها أمي بامبنا أداب ويزو na kuiadabisha na adabu hizo. Thumma sara muaddiban lighairihi bitilka aladabi alazima, akawa awafundisha na ndugu zake pia adabu hizi adhimu alizojifunza yeye mwanzo katika Qur'an na Sunna. In usiba bi musibatin fal Qur'an wa sunnatu lahu muaddiban, ikiwa atapatwa na msiba basi Qur'ani na Sunna ndizo zinazomfundisha adabu na kumuadabisha. أي إن نزلت به نازلة وحل به بلاء وأصابته شدة فإنه يفزع إلى الكتاب والسنة. أكشكي ونجانغا ملائكة مباتا لكمباتا جنبل شيدة نوزيتو فإنه يفزع إلى الكتاب والسنة أكمبديا كتك قرآن نسنة. ويجد في هداياتهما ما يشفي عليله ويروي غليله كتك ميونغوزي قرآن نسنة أباتا كليكي نشم كتكي ونكم وندليا يلي أليك ونايو كتك ذيكي juu ya ule msiba unaompata. Wa hadha huwa alladhi yanbaghi an yakuna alayhi kullu muslimin indama yusabu bi musiba. Na hivi ndivyo inavyotakikana awe kila muislamu akipatwa na msiba arudi katika Qur'an, aangalie Qur'an yamuelekeza wapi, na katika sunna atizame sunna yamuelekeza vipi. Kama qala ta'ala, ma asaba min musibatin illa bi idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalba. Kwa hakuna msiba utakaompata yoyote yule isipokuwa kwa idhni ya Allah, na mwenye kumwamini Allah, Allah atauongoza moyo wake, atampa subra juu ya kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala kama yeye alimkadiria, na kumwelekeza katika kuridhia kwa kile alichomkadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Alqamatu rahimahullah, علقما كتك كيريزا اي آية, ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يهدي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وسمه هو الرجل تصيبه المصيبة, نمت أنا يبتكنا نمسيبة, فيعلم أنها من عند الله, أكجوك ومسيبولي وتوكك الله سبحانه وتعالى لامتحاني, فيسلم لها ويرضى كي سلميشا والله سبحانه وتعالى نكرذية ومكدرية اليوم كدرية الله سبحانه وتعالى. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يصف حال المؤمن مثنيا عليه, نمت ميت صلى الله عليه وسلم أكيسف حالي يا مؤمن أكييليز حالي يا مؤمن وكيسف وسيما عجبا لأمر المؤمن, jambo lake mu'min ni la ajabu sana. Inna amrahu kullahu khair, jambo lake mu'min lote ni khairi. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, na hilo hana yoyote isipokuwa mu'min. In asabathu sarra'u shakara fakana khairan lahu, akipatwa na lile la kumfurahisha basi humshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo hilo zuri alilolipata ikawa ni khairi kwake. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah, na akipatwa na jambo la kumdhuru usubiri ikawa ni khairi kwake. Kwa hivyo mu'min katika hali zake zote yuko katika khairi, katika hali ya msiba yuko katika khairi, na katika hali ya furaha yuko katika khairi. Huku khairi yake ni kuwa asubiri katika msiba uliompata, na upande wa pili katika furaha amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika ile khairi aliyoipata. Faman atahu Allah jalla wa ala al-ilma wal iman yata'amalu ma'a ma yanzilu bihi bimujibi al-ilmi al-shar'i, yoyote ambaye Allah amempa ilmu na iman basi ataamiliana na kile kinachomshukia, iwe ni khairi iwe ni shari, kulingana na ilmu ya kisheria inavyompeleka. Fa fil farah aw al musiba yastahdhiru al dalail wal nusus wal adab allati yanbaghi an yakuna alayha. Kwa hivyo katika hali ya furaha au hali ya msiba huudhurisha zile dalil na nusus na adab ambazo yampasa yeye awe atajiadabisha nazo katika hali ya furaha awe vipi, na katika hali ya msiba na dhiki awe vipi. Haya mambo yote haya ikiwa atarejea katika Qur'an na Sunna ataona kuwa Qur'ani na Sunna imempa mwelekeo katika mambo yake. ثم قال يحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم ويتطهر بعلم ويصلي بعلم ويزكي بعلم ويتصدق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم أي أنه في عباداته ومعاملاته وأموره كلها ينطلق من العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة يعني katika mambo yake yote ibada zake zote ni amala yake katika mambo yake yote afanye jambo isipokuwa kile anachokifanya chatokamana na ilmu ya kisheria ambayo ameipakua katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuswali kwake, katika kufunga kwake, katika kutoa zaka kwake, kuhuzunika kwake, kulia kwake, kufurahika kwake. Wa man lam yantariq fi umurihi bi'ilmin, na yule ambaye mambo yake anayoyafanya hata yafanya kutokamana na ilmu, waqa'a fil khalali la mahalata, huyo ataangukia katika mapungufu makubwa bila shaka, ni lazima atakosea. كما قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح من يكون معبود الله بلا علم كهرب كواك كتكون كوينج زايد كليكو كتنجنز عمر بن عبد العزيز سماما يويوتي أنباي أتمعبود الله بلا علم كهرب كواك kutakuwa ni kwingi zaidi kuliko kutengeneza. Na hapa akataja jambo muhimu sana ambalo leo liko katika asri hii limeenea sana hasa kwa vijana. Aliposema Imam al-Ajurri wayujahidu bi'ilmin, na jihadi yake anapoingia katika vita jihad fi sabilillah pia ni kwa ilmu. Sheikh Abdurrazzaq asema fala yadkhulu al-jihada ويحمل رايته إلا بعلم هينجي كتك جهاد ولك بب بندير جهاد في سبيل الله يسبقوك وعلم بخلاف من خاض غمار الجهاد وحمل السلاح بدون علم بالشريعة وأصولها وقواعدها وضوابطها فإن فساده وضرره سيكون كبيرا وخطيرا كنيوم من أولي أنباي aingia katika jihad fi sabilillah na kubeba silaha bila ya ilmu ya kisheria, hafahamu misingi yake wala dhawabit yani wala masharti wala chochote, huyu uharibifu wake na madhara anayoyasababisha ni makubwa zaidi na hatari anayoileta ni kubwa zaidi kuliko faida. Walyunzar في هذا الباب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج أبو تزامكم فانو صفة الخوارج أليه تجمتوم صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج في آخر الزمان قوم متوم صلى الله عليه وسلم سيم وتتوك كتكمش وزام واتو أحداث الأسنان. Ahdathu al-asnan ni watu ambao umri wao ni mdogo, kiumri ni wadogo. Sufahaa al-ahlam, kisha wapumbavu wa akili, ni watu ambao akili zao ni ndogo sana. Yaquluna min khairi qawli al-bariyya wa huwa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ukiwaona wakizungumza maneno wazungumza maneno na kuyanasibisha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au watu wazungumza hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam hasa bila ya kuzielewa. Yaqrauna al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum, katika mfano ambao wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wanayotumia wasioelewa, kama vile Daesh ISIS wale walikuwa wakitembea kisha wakizungumza kusema jinakum bidhabh, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema jinakum bidhabh, kwa sisi tumekuja na nini? na kuwachinja. Sisi twachinja tu. Taib, maneno haya Mtume sallam ayasema kumaanisha nini? Mtume sallam amesema maneno haya kukataza at-tamthil bil amwat. Yaani maiti baada ya kuuawa wale kufar kuwakatakata, amekataza. Yaani akawaelekeza masahaba kuwa katika vita ukipigana ikiwa ni kumkata kichwa basi tosha, usiendelee tena zaidi ya hapo. Simofahamu. Kiufupi ni adabu katika adabu za nini? Za vita. Kuwa haifai yule maiti kumkatakata baada ya kuwa tayari mtu ushamua. Sababu watu wa jahiliya kama walivyofanya kwa masahaba katika vita vya Uhud. Wao watu wa jahiliya walikuwa wakishamua yule mtu katika vita pia waendelea kufanya nini? Kumkata masikio, kumkata pua, wamkata midomo, wamkata mikono, miguu kando. Mtume sallam akasema la, bali hii dini imekuja na rahma, jinakum bidhabh. Bas ikiwa imebidi kuingia katika vita basi ni kuwaua tu bas, hakuna nini kufanya tamthili. Mthala ilika katazo. Sasa tizama hawa jamaa wameelewa nini. Hawa jamaa wameelewa tumekuja kuwaua watu tu. Unafahamu? Na hadithi sahihi. Lakini huu ndio ufahamu wao. Na mfano wa hivi ni mwingi sana. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam yakuluna min khairi qawli al-bariyya. Ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, maneno yao kweli waegemeza kwa ni ya Mtume sallam. Yaqrauna al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Ile Qur'ani waisoma lakini haipiti kwenye koo zao. Bimaana iko hapa tu, hawaelewi chochote. Yamruquna min ad-din. Pamoja na kuwaona wao wadai kuwa waitetea dini, Mtume sallam asema watoka katika dini. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Kama mshale unavyopita kwa kiwindo, mtu akiwinda kwa mshale akampiga mshale kwa mfano swara, ule mshale ukamdunga ukatoka na upande wa pili, ndio mfano unavotoka katika dini. Fa idha laqitumuhum faqtuluhum. Mtume sallam akawaelekeza viongozi wa Kiislamu hapa kuwa mkikutana na wao waueni hao, wamalizeni. Na hili si kwa mtu mmoja mmoja. Sasa mimi namjua ile khariji yule. Kwa hivyo acha nimue. Hii ni kazi ya viongozi. Kama vile Ali ibn Abi Talib alivyowapiga vita Khawarij. Fa inna fi qatlihim ajra. Kwani katika kuwaua hawa Khawarij kuna ajri kubwa sana. Haya maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam manwai. Liman qatalahum inda Allah yawm al-qiyama. Ajri kubwa kwa yule atakayewaua siku ya kiyama. Kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda alijishindia ajri kubwa sana kuwapiga vita makhawarij walipotokea. Na katika asri yoyote akisimama kiongozi na kuwapiga vita khawarij, maadamu atafanya lilla, kuna ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa zile nchi za Kiislamu ambazo wapiga vita ugaidi wafanya jambo la khairi, ni jambo ambalo ameliamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si ukakaa tu pembeni uzo wanafiki wakubwa wale, wanafiki vipi? Na wao wafuata amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili. Waqala sallallahu alaihi wasallam fi hadithin akhar inna min dhidhi hadha. Hapa mkusudia nani? Dhul Khuwaisira ambaye alitoka kwa jur'a na uovu kumwambia Mtume sallam i'dil ya Muhammad, fanya uadilifu ewe Muhammad. Etiata kumfundisha uadilifu Mtume Muhammad sallam. Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza kwa watu kwa ajili ya kueneza haki na uadilifu. Leo asimama mtu amwambia i'dil. Alipoondoka akasema watatoka katika maungo ya huyu bwana, yani watakuja watu wanaomfuata huyu. Yaqrauna al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Taisoma Qur'an haipiti kwenye nini? Kwenye koo zao. Yaqtuluna ahla al-Islam wa tawawwa wa Islamu wa yad'una ahla al-awthan na watawacha waabudu wa masanamu. Ni mwajua walivotoka wale ISIS, ilikuwa baina yao, tuseme kwa mfano wao watangaza kupigana na Wayahudi, si ndio? Baina yao na dawla ya Yahudi ilikuwa ni karibu zaidi kuliko baina yao na nchi za Kiislamu. Yaani kilomita zao zikisabiwa na dawla ya Yahudi ziko karibu zaidi pale kuliko kwenda kupiga vita Waislamu. Lakini waona waenda katika miji ya Kiislamu wakiwaua Waislamu, alafu wasema wapiga vita Mayahudi. Mayahudi wasimuelekee basi kule. Munaona nyinyi hata siku moja wanjaribu kuwapiga vita Mayahudi? Kwa mfano, hata siku moja, kuna mtu anao labda kwenye habari, hata siku moja mmeona hawa wanaojiita ISIS wakipambana na kufaru katika vita? Hakuna mama. Utaona wanauawa ni Waislamu, na mfano wao mzuri ni kama mfano wa Houthi Yemen. Msikiti walipuliwa, walipua msikiti wakaa kando hivi, msikiti ushalepuka, kusema Allahu Akbar, almaut li Amerika, almaut li Yahud, al-izzatu lil Islam, kisha kwa pamoja warejelea hivi. Hii ndio shiari yao, Allahu Akbar. Masuka watu wao, almaut li Amerika, na msikiti ulovunjwa, almaut li Yahud, nani yankufa pale? Kuna Yahudi yankufa pale? Mfano ya izza gani ya Uislamu katika kuvunja misikiti? Wallahi ya akhi, watu ajabu sana khawarij. Na mkisikia khawarij msifikiri ni hawa peke, hata mashia pia ni khawarij. Mimi nimesikia klipu moja ya huyu mkubwa wa mashia hapa Lamu azungumza shekhe maneno ya jur'a dhidi ya serikali wazi wazi, na sioni wala haoni chochote. Haki yetu lazima tuichukue kwa nguvu, kwa kumwaga damu. Hivi hivyo sema, tusipofanya hivi tutakanyagwa, lazima tumwage damu sisi. Yani kama kumwaga damu ni kitu cha kawaida tu, yani kwa usichochote. Hawa mashia ni khawarij hawa, lakini watu wengi hawajui. Alafu eti wamwona mshia aenda kumzungumza mtu wa sunna kuwa ni khariji, wakati yeye wao ndio khawariji wakubwa. Yamruquna min alislami kama yamruqu sahmu min arramiya, kama tulivyoeleza Mtume صلى الله عليه وسلم, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla aad, nikiwadiriki hao nitawaua kama walivyoangamizwa watu wa Aad. Haya maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم yataka tufahamu. Khawarij wasema la ilaha illallah, jamani eleweni. Na Mtume صلى الله عليه وسلم asema nikikutana nao nitawaua kama walivyoangamizwa Aad. Wako wapi wale wanaosema lakini wale wasema la ilaha illallah, kwa nini wapigwa vita? Sio kwa kuwa tamka la ilaha illallah utafanya unachokitaka wewe, la. La ilaha illallah ina shuruti zake, lazima ushikamane nazo. Sasa ikifikia hali kuwa mtu awapiga vita Waislamu au awaua watu bila hatia yoyote, mtu kama huyo sio kubakishwa. Abakishwa nini na serikali? Atasimama kiongozi biyadi min hadid kwa sifa, kama vile alivyofanya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda. Walihadha fa inna ba'dha haulai yaqtulu al-atfal wal-nisa wal-shuyukh bismi al-jihad, asema kwa sababu hiyo utapata baadhi ya hawa waua watoto, waua wanawake, waua wazee kwa jina la jihad fi sabilillah. Jihad man wayahdimu al-buyut, avunja majumba, asema ni jihad fi sabilillah. Wataqa'u minhu umurun shani'atun jiddan wa af'alun ja'ira, wafanya mambo mabaya mabaya, mambo ya dhulma, wa dhulmun wa udwan, dhulman wa wadui, wa huwa ya'uddu dhalika nasran wa jihadan fi sabilillah, kisha aisabu hicho anachokifanya ni nusra na ni jihad fi sabilillah. Hatta inna ba'dahum yaqtulu nafsahu tahta musamma aljihad, mpaka baadhi ya mtu ajiua nafsi yake asema jihadi. Vaba na mabomu, na tena hii huwa yachekesha hii, wasema yuaje yule amiri yule kiongozi, kisha awapanga hivi, sema wewe, mimi nimekuota jana uko peponi. Kijana hamasa, wewe nakuota jana uko peponi, kwa hiyo wewe ndio utavaa lile bomu utakwenda kujilipua pale. Basi wakumbatiani, basi maasalam, takutana peponi eh? Takutana peponi, wana magongo kule. Yani ya ona kama mzaha, yani watu wenda peponi kwa kujiua. Nkama yani apanda matatu yuenda tu, kitu kidogo tu, kijiua tu yashenda peponi. Basi kush, kisha avaa ile madude, aenda mahali watu wanunua nyanya na tomato naitwa na vitunguu na mayai supermarket, tende akajilepue pale, wamekufa wanawake, wamekufa wazee, wamekufa watu hawana hatia kabisa. Kisha masha Allah, huyu akifa peponi. Tena wale wenzake basi bana hani Allahu bishahada. Shahada wampata. Subhanallah, hadha qatala nafsahu. Huyu anjiua nafsi yake vipi? Wamhukumia kuwa ni shahidi. Aslan kile kitendo alichokifanya ni kabira min kaba'ir adh-dhunub. Ni dhambi katika madhambi makubwa. Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Hatujaamrishwa katika dini yetu watu kujiua, bali tumekatazwa. Allah asema msijiue nafsi zenu. Allah ni mwingi wa rehma juu yenu. Hakuwaekea katika sheria kujiua. Lakini mtu achukulia hii ni jihad fi sabilillah. Aona yeye yuko katika jihad tena yuenda peponi. Alafu wa jamaa wana riaa kulikweli. Pia hili hatosheki paka avutwe na video, basi ndio mimi nenda kufanya ile tukio na waaga mimi hivi na hivi, alafu baadaye mtaonyesha. Watu watanitambua mimi nani. Ukiangalia hata katika huo uovu wao pia hawana ikhlas. Katika ule uovu wao hawana ikhlas. Namuona mmoja azungumza matukio washafanya hivyo, washalipua, washaua kule, kisha mmoja azungumza, kisha mwenzake abeba ubisi ajifanye uangalia angalia. Kumbe atakuonekana kwenye video pia yumo. Hao watu vipi hao? Khawarij. Wamefanya Waislamu waishi na dhiki kila mahali, Sheikh, kwa ajili yao. Na media yapenda, msione media yapenda watu kama wale, kwa sababu ndio wanaosahilisha kuharibu jina la Uislamu. Hao ndio wafanya sahali kabisa kuharibu jina la Uislamu. So Uislamu kaonekana ni dini ya amrisha watu kuua, kumwaga damu, kufanya nini? Ndio kaona wakati mwingine wasumbulio watu hawamo. Kwa nini? Kwa sababu ya baraka za makhawariji. Hawa ndio walifanya yote. Hebu nionyeshe ni faida moja tu jamani, impatikana kutoka waanze au Al-Qaeda na nani? Faida moja tu. Nani wajua faida moja tu mpata Uislamu? Faida moja tu. Na mi wallahi nachelea hawa watu watumiwa na kufaru katika kuharibu na kufanya tashwihi ya Uislamu, imma kwa kujua au kutojua, lakini hawa watumika. Kisha watu wakaona huu ndio Uislamu. Na ukiwaona ni majeuri kweli ya mtu, jeuri kweli kweli. Alafu wengi wao kiwete, mina nakumbuka vijana hapo walikuwa na fikra za kikhariji huko Mombasa, wengi wao wafutaji bangi, vichwa vyao vibovu vibovu si wazima. Mtu akishavuta bangi zile fikra ndo atakuwa nazo, lakini Muislamu akisema sawa, Muislamu hawezi kuwa vile. Asema Sheikh Abdurrazzaq, waman nadhara fi at-tarikh wajada min haula'i man yatahayyanu shahr ramadan al-mubarak الذي يأمن فيه الناس ويطمئنون ويقبلون فيه على العبادة وعلى الصلاة وعلى ذكر الله تعالى لإلحاق الضرر بالناس. كنا وينجين وانجوجي رمضاني يعني ويكسودي رمضاني كسب رمضاني وإسلام عند وقتك تكوتليفو نعبادة نطمئنين كتك حالي كما إلي واتوي لكي كتك عبادة نصلاة نكم تاج الله ndio yeye alita madhara kwa watu. Na hivi ndivyo wanavyofanya kazi zao. Katika wakati ambao kuna amani ndio waje kushtukia. Pale kwenye amani washtuka kuwa jamaa ndio wafanya matukio. Mahali ambapo wewe utarajii kabisa. Akatupa mfano mzuri sana. Mithla ma hasala min ra's al-khawarij al-awwal, Abdurrahman ibn Muljim. Abdurrahman ibn Muljim au Muljam, huyu alifanya tukio ovu kabisa wakati masahaba wako hai. Aliweka nadhiri kuwa yeye ndiye atakayemua Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa. Na Abdurrahman ibn Muljam huyu alikuwa ni katika qurra al-Qur'an, hafidh al-Qur'an, amehifadhi, bali Umar alimtuma Misri kwenda kufundisha Qur'an katika khilafa yake. Umar al-Khattab radhiyallahu anhu amemtuma kwenda Misri kusomesha watu Qur'an huyu. Lakini ilimfaa nini hiyo? Ilimfaa nini wakati amemuua mbora wa masahaba wakati ule alipomuua? Hina katala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fi 17 min Ramadhan, tarehe 17 Ramadhani. وقت صلاة الفجر تنا وقت وصلاة الفجر أتوكى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أهلك يا وافي مسكتين نايف نيفون أبوه كوني خوارج ولموه الشيخ عبد الرحمن العدني يمن ولموه فيبي وانا مونغوجيا نايف مكجانا سبي مكجوز وانا مونغوجيا يوتوكى أوفيسيني كواكي ويدكي يا مسكتين أمتواذا متو أندا كسوالي ممبيجي رساسي مموه عالم apibwa risasi au wawa wala kwa chochote na walioshuhudia umuone yom ittaqullah ana rajulun muslimun ittaqullah wampige risasi wammalize hawana rahma sheikh haya ash-sheikh yasin al-adali wakamwekea mabomu chini ya gari lake aingia kwenye gari tu wewe washa gari kumbe ndo washa bomu wanammaliza na huu ni alim mwingine mtu na ilmu yake wakammaliza yani huu umma wamalizwa tu mmoja mmoja na ukienda Yemen utashika kichwa sheikh namna wanavyouua watu sasa hawa ndio ni Yahudi hawa ndio almoti ya Amerika hebu mizani gani wanatumia na mengi mtayaona haina haja ya kwenda mbali kule. Nafikiri mwakumbuka tukio lilompata Sheikh Abul Fadhl Qasim Zanzibar hapa. Akapigwa bomu mwanafunzi akauawa. Hata twende mbali. Nini? Aona kile anachokifanya mtu ni ibada. Kuwa huyu ndiye adui mkubwa wetu na sisi tunajua haya maneno tunazungumza ni hatari. Kuwa wao wakati wote wakipata nafasi za kuua lakini sasa utanyamaza ila haki wama kana nafsin an tamuta illa bi idhnillah kitaban muajjala wallahi kama Allah amekuandikia utauawa utauawa tu hauwezi kulikwepa hilo na ikiwa amekuandikia sindano tu ikudunge barabarani ufe utakufa ile siku yako iliyofika utakufa tu na mfano mzuri ni huwa Abul Fadhl alimpiga kwa bomu ilikuwa siku yake haijafika mpaka leo yazungumza siku yake haijafika na yule mwanafunzi siku yake ilikuwa imefika akafariki Allah yarhamu lakini hasara ya nani hasara mnao nyinyi mnauua watu mwaua tu nyinyi wala hamjali qala faqatala afdala man ala al-ard fi dhalika al-waqt huwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu akamua mbora katika ardhi wakati ule Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sahaba ambaye alimnusuru mtume sallam bali amemuoa binti ya mtume sallam nani hajui fadhila Ali ibn Abi Talib hebu fikiria mtu yuende yuamua ende peponi hawa watu waajabu sana Allahu musta'an lakini hivi ndivyo wanavyofanya fi ashrafil awqat katika nyakati bora alfajiri au wawa tena wa ma'a hadha ya'tabiru nafsuhu mujahidan fi sabilillah na haya yote ajihesabu yeye ni mujahid fi sabilillah na jihad fi sabilillah Madina Masjid An-Nabawi nafikiri mwakumbuka si miaka mingi iliyopita Ramadhani watu waongojea iftari wafuturu yani waongojea time ya iftar wafuturu wale askari wanaowekwa pale Masjid An-Nabawi wana silaha gani uliza yote ambaye ashakwenda umra ama haji awaona kazi yao nini kupiga watu kwa watu wao waambia watu pita hivi usipite hivi nenda hivi ndio sawa hivi si sawa wapi hoteli yangu iko pale ndio kazi yake yule askari kusaidia waislamu wamekaa maskini waongojea katika grupu lao hivi wamekaa waongojea kufuturu takriban mita 800 tu mbali na kaburi la mtume sallallahu alaihi yani hata si kilomita moja baina ya wao walipokaa na kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam jamaa amekuja akawalipua pale akawaua ndani ya Madina ndani ya mji wa Madina kabla ya iftar awaua hawa watu eti ile ni jihad fi sabilillah ameua makafiri pale anavodai yeye kwa nini kwa sababu amevaa ile uniform kafiri kwa sababu gani kiongozi kafiri tushuke chini mpaka wale wanaotandika kwenye mahoteli pia wakakufurishwa kubakishwe mtu ndio mmoja akufurisha hajachoka kufurisha mpaka amekaa hivi nzi akaanza kumsumbua mmoja hivi amrukia mtupa mfukuze yule nzi iwaje asema ya akhi tara hadha dhubab kafira huyu nzi kafiri huyu maana yake asumbua waumini kweli kweli paka nzi pia kafiri. Iko hivi mzito. قال والحاصل أنه يجب على المسلم أن يتعلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام يتكان مسلم أجفونز كتك جنبهي لمتوم صلى الله عليه وسلم مسيمانيني دينيات يتفندشانيني كتك سوالهيلي ويراعي الضوابط التي جاءت في هديه صلى الله عليه وسلم في باب الجهاد أو أتشونغ يلما شرط يليوكوجة كتك مونغوز ومتوم صلى الله عليه وسلم كتك جهاد في سبيل الله si kwenda kwenda tu mtu hasomi hajui mwanzo wengi wanaokwenda kule hata kaida pia hajui wacha kusema Qur'an hajui kusoma wacha wale wafuasi wale maringlida wale wakubwa wakubwa kuna mmoja hapa namkumbuka akianza alikuwa na sisi mjadala tu wewe wajua hii watu wamtoria msaafu shambia kwa sanni za kusoma hii page ukisoma alafu tuanze kuzungumza wallahi hajui kusoma Qur'an urabbi hajui kusoma Qur'an kuisoma Qur'ani hivi kwa kuangalia hajui huyu atakufundisha nini wewe kitu gani atakufundisha ha sasa wewe angalia sheria ya Allah yasema nini katika swala hili Mtume sallam anatufundisha vipi ushasoma wewe kabla hujaingia basi soma alafu utafahamu Uislamu watuelekeza wapi wallahu almusta'an نتسممي أبو إن شاء الله تندلي أكيد شبكية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم